Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Azi e luni și avem temă liberă pentru toată lumea. Dacă e temă liberă, dau și câteva știri foarte și foarte pe scurt. Ministrul de Externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, a declanșat probabil cu un amplu proces de dezinformare împotriva Republicii Moldova, campanie de dezinformare, anunțând că Curtea Constituțională de la Chișinău ar fi adoptat o decizie prin care sunt interzise partidele cu orientare anti-europeană. Fapt dezmințit astăzi de președintele CEC, Constantin, Curții Constituționale, domnul Alexandru Tănase. Pardon. Domnul Tănase a spus că Lavrov minte 100%. De ce ar minți ministrul de externe al Federației Ruse? Stat mare, cu autoritate, cu bombe atomice, cu mulți păduchi în Siberia. De ce ar minți acest cetățean? Lavrov, dacă nu am fi fost ucraineni, procuratoarea noastră i-ar fi deschis deja dosar penal și l-ar fi dat în căutare internațională prin Interpol. Pentru că Lavrov astăzi a declarat că dacă Moldova renunță la statutul de neutralitate și obține sau își rezervează statutul non-bloc, în afara blocurilor, dar nu neutru, atunci Transnistria ar avea dreptul la independență. Ar avea dreptul să-și decide soarta și evident că Rusia va recunoaște imediat această entitate separatistă ca stat independent. Conform multor modificări la lege pe care a operat-o Parlamentul Republicii Moldova, Lavrov ar trebui să fie tras deja la răspundere pentru atentat la siguranța, securitatea și integritatea teritorială a statului Republica Moldova, așa precum fac ucrainenii și deschid procese împotriva liderilor ruși. Cel puțin am vrea să vedem o notă de protest venită de la conducerea Republicii Moldova împotriva unor astfel de aberații. Parcă e om serios, dar cât e de întrânsul. Țineți minte războiul ruso-georgian, când tot același Lavrov spunea că mii de morți, mii de răniți. Până la urmă, nici nu puteam număra pe deiște. Laris Porin, s-a înfierbântat campania electorală. Pieful Partidului Democrat. Au avut loc ciocniri între adepții mișcării antimafie, care îi huideau pe democrați într-o activitate electorală a acestora. Spre cei de la antimafie au zburat pietre din partea adepților lui Plahotniuc, după cum îi numește Sergiu Mocanu, președintele mișcării. Candidatul Renato Usatăi a împânzit Chișinăul cu un banner mare, mare, mare de tot, pe care scrie neg, alb pe albastru. El va lupta împotriva corupției. El mi-a făcut cruce, dar nu vă spun de ce. Partidul Liberal Reformator s-a lansat în campanie electorală cu sloganul pentru Moldova fără oligarhi. Bun slogan, să vedem cum îi va ajuta. Republica Moldova va procura dispozitive și echipament de protecție contra Ebola. Glumă, glumă, oameni buni, dar e o boală strașnică și au cam murit mulți oameni. Chiar dacă în Africa se restrânge arealul populației infectate. Cam atâtea sunt. Dacă aveți și alte știri, vă puteți referi la ele pe parcursul emisiunii Forum de aici, la Vocea Basarabiei, 804424, 804422, temă liberă. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. Forum la Vocea Basarabiei, două linii telefonice, 804424, 804422. Dacă avem un ascultător, îi spune bună seara. Bună seara. Bună. Domn profesor Tudor Gheorghe, câteva vreau zic că informație, nu știri, dar informație, vreau zic, primim informație, individul care a insultat societatea este identificat, vreau zic că telefonul, etc., vreau zic că se află, vreau zic că în fugă, a fugit, vreau zic că se află pe teritoriul Moldovei, putem să-l regăsim, vreau zic că cum spune, socialistul, Dodon, când merge, vreau zic că în defilare, vreau zic că cu un electorală, vreau zic că acest individ se găsește, vreau zic că a treilea rând, în dreapta lui Dodon, vreau zic că în urmă, vreau zic că a treilea rând. Putem să-l vedem, vreau zic că în așa secvență de televiziune. Așa că individul este în căutare și s-a găsit numai decât. Vreau zic că a doilea informație, vreau zic că după o legendă biblică, Satan, diavolul, vreau zic că a hotărât, îmblând pe unde, îmblând, vreau zic că făsând răvaje și mișcări de distrugere, a hotărât să ducă și în, vreau zic că, în, vreau zic că, în cer, ca să fac și acolo tot aceste răvaje. Și iată, vreau zic că s-a găsit s-a îmbrăcat într-o mantie îngerească și vreau zic că s-a arătat în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu știind cu cine are de facere, vreau zic că i-a permis ca să fie angajat acolo în gospodăria cerească, dar cu scopul ca să fie reeducat. Dar n-a fost așa ceva, a început iar revanșele, Dumnezeu l-a chemat înapoi, vă zic, la tron și la, cu mișcare, vă zic, i-a scos mantia și înainte lui Dumnezeu s-a arătat acest, vă zic, individ negru, vă zic, și așa mai departe. Și Dumnezeu l-a aruncat în hăul întunericului cosmic. Vreau zic că și a căzut, vreau zic că din nefericire a căzut pe planeta Pământ, undeva în regiunea Moscovei, vreau zic că și a făcut o groapă, vreau zic că asemănătoare cu o talpă, dacă ne uităm acum din cosmos. La cădere, Satan diavolul a dat ortul popii, dar din nefericire, nou rușal de praf și colb a fost infectat cu infecția cu bacila sărnească, devorească, care cine merge pe acolo, ei sunt infectați. De ce eu vreau zic că de la noi, mai ales Dodon, mai ales și așa, care merg spre această și vreau zic că acest loc a fost numit talpa iadului. De ce vreau zic că după formă cum a căzut, așa și, cum spune, a fost numită talpa iadului. Vreau zic că cetățenii noștri care îl pe acolo numai decât sunt infectați. De aceea noi trebuie să fim atenți ca acei care merg pe acolo să ne ferim de dânșii, cum ar fi Dodon și alții. Da. Seara bună. Seara bună. Forum la Bocea Basarabii, două linii telefonice, 804424, 804422. Bună seara. Avem cineva pe efir? Bună seara. Alo? Da. Alo? Da. Bună seara, domnul Gerasim. Bună. Aurel de la Ferești. Da. Am așa, deci, dacă e tem liber, aș vrea ca să transmiteți la vârful Partidului Liberal-Democrat, să transmiteți așa că, deci, partidele de dreapta sunt, de pildă, Partidul Democrat, se vede că, deci, acțiunile este de... Am emoții... Nu vă emoționați. Mai convingător, adică îmblă cu agitația, dar Partidul Liberal-Democrat, mi pare rău, dar nu se vede. Și chiar dacă și vin, foarte moi, foarte... Trebuia că mai activ, mai îndrăznet, mai... Că avem așa o temere că om pierde legile. Da. Seaca asta, vă rugăm frumos. Da. Da, domnule, vă mulțumesc pentru, da, o seară bună. Pentru participarea la emisiune. Bună seara! Continuă formula și la Vocea Basarabiei, 804424, 804422, tema liberă. Alo? Alo, bună seara! Da. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Alo! A încercat cineva să ia legătura cu noi, două linii telefonice, vă spuneam, 804-424, 804-422, este luni și avem temă liberă și luăm următorul participant la emisiune, dacă este la linie. Bună seara! Bună seara! Bună! Domnul Gherasim! Da! Vă sărbească, domnul Ion Florea! Vă ascult! Și vreau să iau vorbă, dinspre domnul Lavrov, că eu când l-am ascultat azi, eu o să cot că el e cadoulea Hitler. Ori Putin, ori el, că doar au și drept are voi nouă, ca noi oameni pașnici, să ne grapem pământ. Noi suntem țară democratică, noi nu construim rachete, dar construim țară democratică pentru toată lumea, și pentru ruși care locuiesc în Moldova, și pentru găgăuși, pentru moldoveni, și pentru ungari. Noi ne luptăm ca să trăim mai bine. Și ne ajute Dumnezeu, lăcusta asta, căgăbistă, să ducă prin toate cetățele, prin toate, prin Africa, prin unii sunt, ești socialist pe acolo, să ne zbaire Dumnezeu și ne ajute Dumnezeu. Oameni buni, vă rog, ascultați-mă și votați toți pentru domnul Ghimpu. El e cel mai om drept și să ne și cu cerul senin și ne poate Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu într-un ceas bun, să ne păzească Dumnezeu, să ne zbăierăm de toată asta, la custa asta. Că asta e, dacă nu am votat pentru dâns, pentru partidul Ghimpu, gata, noi ne pierdem, intrăm tot în pământ. Da, seara bună. Seara bună. Seara bună, hai dar o rugăminte ca să... Bun, aveți voie să vă pronunțați asupra comportamentelor partidului, programelor, dar să nu facem mai pierduri deja de vot, pentru că e o campanie cam directă și am putea să fim învinuit de cealaltă partide. Bună seara! Alo! Alo. Da. Bună seara! Bună seara! Domnul Arcadi! Vă ascult! Cum comentați așa chestia că a început să vii la lume la apă caldă, la apă rece, câte două, câte trei cuburi, iacă la o babă au venit 5 cuburi? Și fel de... Asta se încalcă Constituția, nu vă pare așa ceva? Stați un pic. Mulțumim, răspundeți. Stați, dar ce să vă răspund? Și eu, alo, cum vă vine cuburile astea? Și eu plătesc metri cubi. Contabil îmi prezint chitanța, câți metri cubi am de apă, îi plătesc. Apă rece. De apă rece vorbiți. Sau de apă caldă, a spus. Dacă a spus de apă caldă, eu nu știu. Și mă întrebați pe mine. Eu n-am apă caldă de 20 de ani. Am boiler. Și noi toți, tot cooperativul, deci nu are apă caldă. Bună seara! Alo! Bună seara! Mă ascult! Petru Mărăr Chișinău. Mă ascult! Am ascultat și eu azi vorba lui Lavrov și la concluzie că ei deservesc o paranoia, o prezumție de care individul dominat nu este în stare să dezbaie singur, fără ajutor psihiatrilor. Pe mine știi ce m-a mirat? Că chipul pe el s-ar fi înfiorat, s-ar fi rămas perplex când a citit, că i-a dat cineva să citească, că chipul de Curtea Constituțională de Moldova a declarat că sunt în afara legii partidele anti-europene. Păi, cum, de unde poți să cred, cum poți să crichești? Că ești Lavrov, ai conduci de lumea asta, deci decizi soarta planetei. Ce fel de om este? Înseamnă că el pur și simplu a pus scopul ca să tulbure apele Moldova aici. Păi, dar moldovenii, el doar, nu-i prost, parcă așa mă aud la dânsul, doar moldovenii știu aici, noi, cetățenii Republicii Moldova, că Curtea Constituțională n-a adoptat nicio lege, toate partii participă în alegeri, toate 40 sunt scrise în alegeri, fără nicio restricție, fără nicio interdicție. Care-i problema acestui om? Asta, problema omului este să se rească altul mai sus de el, pe care-i dominat de paranoia și insistă mai decât ca să fie tulburate apele aici, Moldova. Măi, dar ești un om care te respecti, care respecti Republica Moldova. Că de că nu... Adică, cine suntem dacă el ne consideră că cu minciuni de cărpite, că ne sperie că o să ne ia Transnistria, ne spune povești că partidele anti-europene se interzis în Moldova, el ori pe noi ne consideră bolnav, ori el să rămână deja dus. Știți, la ruși este așa un argument care se cheamă avoși. Lansează și el acolo prostii, avoși ceva să vă primi din asta. Dar noi știi ce trebuie să facem. Dacă au spus la vreo, închidem partidele astea. Lavrov a spus, vă închidem, socialiștii, sineclu, usatăi, comuniștii, gata, vă închidem, că Lavrov a spus că voi sunteți ilegali în Moldova. Și ce să jăluiți-vă? Ar fi logic. Asta e. Vai de capul lui Sărmanu. Poate că ne invidiază că la ei se închid partidele așa la comandă lui Putin peste noapte. Ce se întâmplă capul lui, psihiatrii să știe. Da. Da, vă mulțumesc. O seară bună, domnul. Moraru. Următorul apel telefonic. Bună seara. Bună. Pavel Lucian, Sultanești, Spărin. Da. Da, nu-i de mirare, domnul Arcadie Gerasim, dinspre ruși. În persoana lui, adică ministrul de externe a Rusiei, Lavrov. Cândva spuneam că pe ruși trebuie să-i vezi, să-i asculți, dar să nu-i crezi niciodată. Am spus cuvintele astea de multe ori la Vocea Păsărației. Și trebuie să tragem concluzia. Noi ne văicărăm, păi nu luăm nicio decizie așa promptă. Să ne aducem aminte când s-a dispărut Uniunea Sovietică, au început să împărțească pe republici cât și mai câte cei scovini. De ce ai noștri? Eu aș adopta o lege undeva acolo, sus. Cei care merg la negocieri, în lege să fie, da, stipulată, da, să fie tras la răspundere dacă nu a putut să facă conform regulamentului, să aducă un beneficiu pentru Republica Moldova. De ce ai noștri nu au luat ce? Rețelele Gazpromului în Republica Moldova. De ce trebuie să aparțină rușilor și în timpul de față? Pentru că le-au dat contra datoriilor. Păi care contra datoriilor? Care n-au existat, de fapt. Păi eu de ce spun lucrul ăsta? De ce nu s-a pus atunci problema atât, domnilor, ce este pe teritoriul nostru, este al nostru? În legătură cu flota. Bine, noi nu avem mare, să zicem, da? Dar de ce n-au insistat? Noi am trăit în Uniunea Sovietică, unde 88% era dus în Uniunea Sovietică, numai 12% ne reveneau nouă. S-a dus la flotă. Iată de aici, cum am mai spus, că noi suntem niște, o națiune neputincioasă. Și o să ne văicărăm aici mult și bine. Îmi pare rău de ce ne-a întâmplat. Să vedem ce să... Dar ce eu nu... Eu pur și simplu am spus că eu îmi pregătesc trastea. Nu mai pot tolera prostiile neamului nostru. Este foarte binevenit lozinca Partidului Liberal Reformator Moldova fără oligarhi. Oameni buni, eu am spus-o și o mai repet. Este un partid... Eu am criticat partidul nou format, dar acum eu pledez pentru dânsii. Partidul Liberal Reformator, care sunt niște oameni cinstiți, da? Și sper că o să mă înțeleagă multă lume, că noi, dacă vrem să adoptăm niște legi, să numerească niște oameni cinstiți în Parlament, deputați, trebuie să fie cinstiți atât în Parlament, cât și în Guvern, în justiție, peste locul, oameni care se doară sufletul de oameni simpli, da? Și atâta timp când se vor afla oligarhi la putere, noi nu o să avem izbândă. Și eu termin cu cele începute de mine. Cei ce reprezintă rușii? Iată, azi, după orele 17, am auzit o veste tristă care a venit în satul nostru, că pe un concetățean din satul Soltănești a fost bătut în Moscova, da? Și a treia zi a murit unde s-a dus după dâns să-l aducă în sat, să-l înmormânteze. Da. Oare acei dodoniști care cred în Dodon și în comuniști și alții usate și mișini, răvnopravi, cine mai este acolo ăsta? Oameni buni, deschideți-vă ochii și urechile și uitați-vă ce se petrece în Rusia. Da? Și ce ne amenință și Lavrov, ministrul de externe, lui spate-ți permită, da? Cuvintele astea care ne pune grește și noi nu luăm nicio, să zicem, nu facem nicio concluzie. Da, vă mulțumesc. Doamne ajută și să auzim de bine. Sănătate, cum nu facem? Te facem acum concluzie. Bună seara. Facem concluzie și o concluzie electorală. Pentru cine votăm? Pentru cel care ne distruge statul? L-aud pe Dodon alături de Rusia. Care Rusia? Domnul Igor, care Rusia? Alături de Lavrov, care ne amenință pe noi că ne distruge statul dacă facem o mișcare care vrem, pe care o vrem noi? Dacă, nu, dacă devenim stat nu neutru, dar în afara blocurilor militare, dar pur și simplu să avem, să avem o nădejde că ne va ajuta cineva. Bună seara! 804-424, 804-422. Simțul patriei trebuie să-l avem, în primul rând. Și până simțul fotoliului, muftului, partidului. Mai era un slogan ăsta că alături de Rusia puternică. Unii puternică, se duce pe copcă. Urs cu bombă atomică în mână, așa o numeau. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună seara, Roger! Bună seara! Vitalie Măcarul Vârladeni. Vă ascult. Rușii, rușii, lăsăm de să ruși pe rușii în pace. Asta e, rușii, rușii își fac de cap de dacă nu le dăm voie. Nu le dăm voie pentru că într-o țară normală el nu s-ar băga nasul ăsta. Problema e că noi, de la noi, se începe tot chestia asta. Uitați-vă, acum câți ani, patru ani de guvernare, nu s-a încercat să facă nimic absolut în chestia asta. Sunt legea lustrației, cu procuratura, judecata. Dodona este, uitați, este produsul nostru, ăsta nu e din altă parte, el e produsul nostru, de atât noi dăm voie să facă de cap aici. Vedeți de asta? Noi când mă uit în sat aici la noi, 70% aproape comuniștii votează și mai vrei din trânsă, ei nu înțeleg și lumii trăiesc. Uite, ne-au pus aici la vamele astea ruși, ne-au înarmat 92 separatiști, păi și eu zic, tot una rusul, cât mai tare îi bate în cap, cât mai tare îl iubesc, înțelegeți? Românii străi. Au venit unul de la Moscova, dacă mai să nu vreau să-l numesc pe nume, că sunt nou de pe radio și din sat de la noi, și el îi spune nici că, așa e rusul, rusul, dar ce-o băgat americani în Crim și în Ucraina? Care americani ai turbatul? Și cel de americani s-au băgat acolo? Ui, tu ești american în Ucraina și în Crimul și ala lor. Înțelegeți? Uite, așa de turmentați la cap idei n-ai, înțelegeți? N-ai idei, parcă de pe alte lume, de pe altă planetă veniți. Și vreți noi cu toate chestia asta, justiția la pământ, aici își fac de capia tăiem, își spun minciuni și nu spun de Lavrov. Lavrov asta e interes sau aici și... Dar uitați-vă, nu aștri ăștia. Și nu se poate distrâns o leacă la astea. Distrâns din chisma, care vă 40 de zile, să nu-ți vei potriva, pentru ce țară lucrezi tu? Și de unde, cu agent ești aici, băi? Să-i noi tolerăm. Noi ne zău și s-a aplicat. Eu ne punem mâine în cap și ne băicărăm. Uite, Doamne, și faci și uite și ne votăm. Să ne ești, să vii, eu vă spun ce știți, eu dacă... Eu nu știu, dar să duc 20-30% din țara asta, dacă vă câștig data asta, trecarea asta, deci să duc, să o șteargă, știi, plus că acum anii 40, o să duc. Pentru că acum nu mai este viață înainte. S-a terminat, mă doar 50 de ani, întoarcă înapoi. Să vezi, ce-a zis, când dacă justiția, ei, să vezi, că fac niște declarații antistatale, anti-țării noastre, înțelegeți? Uitați-vă, pământearul nostru care a crescut, a mâncat pâinea cu noi într-o țară și el ne vrea nouă rău, ne vrea nouă finish-ul, înțelegeți? Să ne distrugă complex, să ne vândă iar în țar cu istea, roghia asta, din cujoare, să mă ghimpat, să ne ții iar vreo 20 de ani, pentru că roșii or să voteze în 20 de ani roșața asta. Da. La revedere, o să fac. La revedere. Continuă forumul aici de Vocea Basarabiei. Temă liberă, 804-424, 804-422. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, cu cine vorbim? Dă-mi voi, te rog, o minută numai, de la Rodin. Da. Ia n-ascultați, mai oameni buni. Eu vreau să mă adresez către fie barani nastoiații care nu înțeleg că noi nu putem să fim în Uniunea Vamală pentru că între noi, turșilor, există Ucraina. Noi nu suntem vecini cu Rusia. Dacă noi am fi vecini, era altă vorbă. Și așa vă rog, veniți-vă în șir, o dați pe totdeauna. Da. Da, domn Vasile. M-am recunoscut. Bună seara. Alo, bună seara. Bună. Mihai Cisnu. Vă ascult. Eu nici de cum nu-i pot înțelege pe liberarii ești reformatori, trădători. Deviza lor vreau să zic că să lupte cu oligarhii. Păi atunci când lupta Ghempu un an, primăvară, cu oligarhii, de ce l-ați părăsit, l-ați trădat și l-ați alipit oligarhilor și ați dus mai înainte hățurile? Eu nu știu ce scudem și atunci au susținut oligarhii, amuia, cine ar să mă mai creadă pe voi, amuia împotriva oligarhilor. Mai oameni buni. Hai odată și odată, vedeți și cu voi în care parte o luați și îmblat cu vorbi de șerti și duceți în eroare poporul. O seară bună. O seară bună, domnul Mihai. Următorul la apel. Bună seara. 804-424, 804-422. Alo? Da. Bună seara, domnul Grăsim. Bună. Nu mă pot să mă obțin, trebuie să dau o replică. Vă zic că în ziarul Timpul de Vineri am citit iată ce. Că Procuratura Republicii Moldova, precum și organele de drept a României, au declanșat o anchetă penală în legătură cu suspiciunile de corupție, vă zic, Anatol Șalaru, cu trenurile care de 12 milioane de euro. Și cel mai interesant este că el a luat datorii, vă zic, la băncile astea de la noi, a luat după hotare undeva, cred că în România. Le-a plătit, le-a dat în avans 12 milioane și guvernul acum trebuie să plătească, eu știu, procentele, ce... Păi, pentru cine să-l votăm pe Ghempu, domnule, care iată acum, ați văzut și acel precedent? Pentru ce? Pentru care hoț eu am să-l susțin? Pe Ghempu? Ghempu tot așa e, vă zic, un hoț, ca toți hoții. Dar eu totuși am înțeles din patru hoți, unul mai, măcar cu o cultură oarecare. O seară bună, am emoții mari. O seară bună, doamna Natalia. 804-424, 804-422. Bună seara. Alo. Vă ascult. Bună seara, domnul Arcadie, și bună seara tuturor ascultătorilor. Ana din Chișinău. Bună seara, domnul Ana. Eu mă uit că forțele democrate de la noi deloc nu sunt unite. Deloc nu lucrează cu cetățenii simpli din sate. Și acești obraznici, sau să zic, al de Durdoni, al de Bâdlă de Voronin, al de Usatăi, atâta literatură de-a lor și atâta ponegresc și forțele democratice și România, ieri fiind în parc comuniștii împreună, erau vreo patru inși cu niște teancuri de ziare și livrău cu deasila tuturor cetățenilor care se odihneau acolo. Și mă uitam, s-a apropiat și îmi propune, zic, cine-i? Durdon? Acela? Da, de la comuniști. Nu am nevoie. Când mă uit în urmă, îi ghida, cine credeți, muștuca ăsta, al lui Voronin, doamne, să mă scuzați de așa expresie. Și revin acasă, toate 96 de apartamente puse ziarele lui Dodon, cu un colț afară. Și să înțelege că mi-e frică, m-am dus la 11 disculță, nu m-am ciorat și le-am scos pe toate. Le-am dus la balcon. Și mă gândeam, doamne, nu cumva noapte să vină cineva să-mi bată ușă, că ei știu că eu sunt contra tuturor. Și de ce vreau să zic, uitați-vă ce obrăznicie din partea Rusiei. Dacă ar fi toți, cum a spus acum domnul Timofti, el a vrut să stea pe același scaun alături cu Putin. Să nu stea sub scaun sau sub masă, dar să stea la masă, pe scaun, ca toată lumea. Așa trebuie toți. Dar dacă noi avem niște trădători de ăștia care sunt plătiți de Rusie, de Doamne ferește, și ei, uitați-vă, obraznic manipulează populația. Dar noștri, nu știu de ce tac, de acum e compania electorală și nu văd să duc în sate. Și nu trebuie de spus minciuni, trebuie de spus adevărul cine este Rusia. Și ce a făcut Rusia pentru noi? Nici nimic n-a făcut cât e negru sub tunghii. Numai teroare și numai pedici și numai nijăpuiesc și prin toate firmele lor și prin Moldova Gaz și prin tot ce este aici în Republica Moldova. O seară bună, sănătate tuturor și dumneavoastră în deosebit. O seară bună, la revedere, doamna Ana. Deci mai departe, bună seara. Alo. Bună seara. Bună. Valeriu. Da. Eu ascult socialiștii noștri și ei spun acum că știu cum să crească economia. Și mă întreb, da, Dodon, când era ministru economiei, și atunci el nu știa. Pe mine altceva, domnul Valeriu, îmi cer scuze că vă dezbat un pic. Dodon spune că el va verifica toate privatizările și va etatiza proprietățile, că le va întoarce statului. E tare aș vrea cineva să puși de capul lui Dodon când a făcut în 2008, în decembrie, țineți minte, când a privatizat o grămadă de obiective la prețuri de zi, așa, de rezori, de nimic. Le trebuiau bani comunișori, țin necau, nu avea de unde da pensie atunci. Iată privatizări cele, hotelul Codru cu alte, care s-au dus așa, știi. Dar aș vrea pe Dodon să-l văd, să ne spună unde este combinatul de carton. Al cui este? El scrie cum a primit binecuvântare de la Patriarh Kiril să amintesc că cazacii care au venit aici în 92 ministru și-au luptat împotriva cetățenilor noștri, ei tot au primit binecuvântare de la Patriarh. Așa că chiar aici la Vocea Basarabiei, la doamna Maria Săhărnean, au fost invitați doi bărbați din stânga Nistrul, dintr-o localitate, care spuneau că cazacii răzică din satul de unde ei erau, iată, pe cealaltă l-au aruncat într-o fântână, dar pe cealaltă l-au tăiat bucăți și l-au pus într-un sac de celofan. Și iată, ei au primit binecuvântare. Și Dodon, care, iată, mă uit la... M-am uitat așa puțin, de ce au simbol steaua cu cinci colțuri. Am găsit niște articole în literatură, așa, am mai găsit eu acolo. Deci acest simbol vine încă de la framasoni. Deci este un simbol care arată dominația mondială. Ei vor să domine. Dar tot sub acest simbol au fost stricate biserici. Au fost uciși preoți. Și tot acum ei cu acest simbol răzic ne aduc icoane. Ei care nu știu cu care mână trebuie să-și facă cruce. Dodon îi spune patriarhului că el, unica cale care o vede este Uniunea Vamală, alta el nu vede. Și eu l-aș întreba, dar de ce el nu vede? Cine l-a orbit? Un orb, dacă nu vede un soare, înseamnă că, nu înseamnă că acest soare nu există. El există, dă lumină, dă căldură. Pentru cine scrie, are ochi, dar nu vede, are urechi, dar nu aude. Pentru Dodon și Dodonesa lui, ei nu prea gândesc și o să ne convingem. Iată, la regretatul Tudor Tătaru, unde buciumul era, au găsit un beci acolo, era în literatură și altă fotografii. Și au găsit și această stea cu cinci colțuri, acolo, deci era un beci unde aduceau oameni și i-ardeau chiar acolo în subsol. Și numai și la emisiunea precedentă, domnul Tăriceanu spune că din România au plecat 3 milioane de oameni și spune că e catastrofă, dar păi bine, din 20 ceva de milioane, 3 milioane, dar la noi din 4 milioane și jumătate, 1.600.000 sunt plecați. Noi încă nu o să treacă mult timp să ne convingem că de fapt acești 1.600.000 sunt aceiași represați, duși, tot de cei care se închină la icoana cu cinci stele. Și la această stea, da. Iată, Ianucovici îl arată acum că s-a apucat de beție. El își dă seama că, că a trădat Ucraina, el nu știa. Și acum, bea, dar e târziu. Așa îți dă seama și socialiștii noștri. Și pe scurt, la urmă vreau să spun, deci mi-amintește un caz de socialiștii noștri, despre un filosof care spune că avea o soție foarte și foarte urâtă. Era atât de urâtă că dacă adunai din zonă cele mai urâte soții, a lui era mai urâtă. Și când îl întrebau prietenii cunoscuți, cum poți tu trăi cu o soție atât de urâtă, el spunea că eu vreau să văd unde-i limita răbdării mele. Iată socialiștii noștri, ei vor să vadă unde e limita răbdării cetățenilor noștri, cât o să-i răbde, fiindcă ei din minciună nu iesă. Da. Tot știu și aș vrea ca cine mai telefonează să spuie, vreau care au fost prin țările astea de Uniunea Europeană, să spui care e diferența. Eu vă doresc numai bine. Seară bună. Formul continuă aici la Vocea Basarabiei, tema liberă și două linii telefonice 804-424-804-422. Alo. Alo. Bună seara. Bună seara. Domn profesor, vă salut. Bună. Se poate să grăiesc eu 5 minute ca predecesorul? Grăiți vreo două. Da, dacă pun la receptorul, nu vă supărați. Păi, suntem într-o țară liberă, cum zic americanii. Să credeți că e așa? Păi, cel puțin să ne zâmțim. Păi, da, relativ. Omul este ceea ce simte, sau cum spunea, suntem ceea ce iubim, spunea Nichita Stănescu. Cine? Nichita Stănescu, dacă nu mă înșel. Nu, nu vă supărați, eu să dialoghez cu dumneavoastră două minute și când vine timpul, ne puneți în bot, bun? Nu, o să spun cuvântul da. Nu, îmi place să stau de vorbă cu om deștept. Spuneți acum mesajul. Nu, vă aștept replica dumneavoastră. Eu nu, că e temă liberă și vă ofer dumneavoastră cuvânt, că eu vorbi așa, mă doare gura. De mult? De mult vorbesc sau de mult mă doare gura? Nu, eu de durere de gură vă întreb. Bun, mai am și ore la universitate. Bun, dacă avem chef de vorbă, putem să nu cheltuim chiar banii de la vocea, banii de la vocea Basarabiei ca să, nu, să ne facem complimente. Nu fugiți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult, nu vă supărați, dar totuși costă imitatoarele astea ale noastre. Bună seara. Alo. Bună seara, Comerdan. Da, domnul Comerdan. Nu știu. Da, unde sunteți? Mă gândeam chiar vreau să spună președentul și... Ei. Și mi-a furat gândurile, dar tot. Mă întorc la cei care... ne atacăm unul pe altul. Mă refer la domnul Mihai, care atacă Partidul Reformator, că vrea să... Păi nu știu, sloganul este corect, de pildă eu am înțeles ceva. Dacă nu-l trăda pe Ghimpu, reformatorii, ori nu știu care, cine a trădat, dă să-l întreb pe omul ăsta. Tu iubiți să fii subalternul lui Ghimpu, să te facă în tot felul, și animal, și șoban, și în tot modul, și tu să reziști. Fără demnitate să fii un orb cu ochelari puși de animal și să mergi așa cum îți spune Ghimpu. Îi rezista? Nu știu, eu n-aș rezista, pentru că mai am și demnitate. Așa și cei care ne-au reprezentat Ghimpu, eu nu mai suportam bătrânismul lui când ataca într-o singură direcție, atunci când noi trebuia să urmăm calea europeană și eram într-un moment decizional, un an decizional, care... Iată, acest an am răbdat acești doi fraieri, care, presupunem, ne-au mai fraierit. Și suntem unde suntem. Suntem mai departe decât este Ucraina. Ați vrut acolo să fim? Unde este Ucraina? Asta și s-a urmărit. Și acum noi, tot cam înspre asta Lavrov ne spune, sau Dodon, cu ajutorul lui Lavrov. Dodon azi la Europa Liberă, dacă vă amintiți, a spus că, iată, va urma... Dacă și așa mai departe, vom fi unde este Ucraina. Ăsta niște amenințări. Oare nu făceți răbdata anul ăsta? Care cineva consideră că a fost trădat? Eu bădărănismul lui Ghimp nu mai suportam. Pentru că nu mai iubesc eu. Bă, are el meritul lui bun, dar nu mai poți. Până la un timp poți să te urci pe treptele care... Dar treptele cele de acum coboară jos, poate. Iată, reieșim dintre astea. Și dacă noi ne vom și opli de astea, uităm de ceilalți care trebuie să-i batem. Ne aninăm de reformatori, că hai să ne ținem de eslant. Nu știu dacă atunci câștigăm. Ori punem ochelari de cal și mergem înainte. Aici eu am încheiat toate cele bune, sunt fix. Sănătate, domnul Comerzan, următorul la pial. Bună seara. Alo? Vorbim la vocea Basarabiei, vă ascultăm. La următorul pe telefonic, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Ion de la Chișinău. Fiindcă mi-ești companie de electoral, companie de alegeri, eu vreau să spun una. La tot cetățenii care ascultă vocea Basarabiei. Comuniștii au fost 8 ani la putere. Dar de ce să acestea, să nu știu, 8 ani, încă 4 ani la putere, să vedem rezultatele lor după 8 ani? Ce au făcut în timp de 8 ani comuniști, oameni buni? Au ridicat o leacă pensie și au luat de 70 de ori mai mult, au luat întreprinderile, averile, pe ce s-au gândit, pe ce s-au făcut cu sudoarea dumneavoastră. Asta e una. Ce spune Lavrov, asta e o, cum spun, o agățare, ca pe urmă să aibă cu cine motiva, ca pe urmă să aibă cu cine să ne, cum să vă spun, să ne captureze. El vrea să ne mențină neutralitatea, așa ca Ucraina, ca să ne poată ciomăgi fără să poată să ne ajute cineva. Da, cum ne ciomăzit 200 de ani, dar mai mult, din 1802. Stați neotri să nu vă poată ajuta nimeni și noi o să veniți să vă dăm cu măciuca în cap, așa cum a făcut ucrainenilor. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Așa că nu vă uitați la nimeni, nu vă uitați nici la un partidnic. Acești oameni muncesc și o să muncească. E acolo să vedeți cum te dânsă, luăm tot la o pazbi. Uitați viitorul dumneavoastră, nu vă gândiți la voi bătrâni, gândiți-vă la copiii voștri, la nepoții voștri, la strănepoți. Alte care noi nu avem pe care cum mergem aceste partide din mâna dreaptă. Și în privința la transmisie, se vede destul de clar și destul de bine. 58% din economie transmisie și aici produc, e tot să duce în Europa. Și eu sunt sigur, pur și simplu de mult m-am întâlnit cu neamul meu din Transnistria. Și toți au câte 2-3 cetățenii. Și toți au pasapoarte biometrice. Și toți se duc în Europa. Și ce și spune e rușă despre Transnistria, despre noi, asta tot e... Și mă scuzați, macaroane pe urechi. Ce am vă spun? Noi nu trebuie să ne uităm la nimeni. Noi trebuie să ne uităm la faptele care le-au făcut partidele acestea. Partidele care sunt în vetrul european. Fiindcă în 8 ani de zile noi nu prea am avut nică nici dintr-o parte, numai embargo și așa mai departe. Și când vă ceți la alegeri, gândiți-vă bine ce faceți, gândiți-vă bine unde puneți votul. Că în afară de Europa, pe noi, n-ați ne susține nimeni. Și asta e opinia mea. La revedere, da. Sără bună mulțumesc. La revedere, domnul Ion. Să vedem care este punctul de vedere. Al următorul ascultător, bună seara. Bună seara. Bună seara. Vasile, Vatici. Da, domnul Vasile. În viața mea am trecut prin multe încercări. Și am avut ocazia să citesc mult, multe cărți. Am atins o leacă și psihologia și vreau să spun că psihologia rușilor o știu destul de bine. Destul de bine. Aia ca psihologia noastră, mentalitatea noastră a dacilor, valahilor, românilor, basarabenilor și, mă rog, la sfârșit, a moldovenilor, nu o pot înțelege. Cât mă stăru, cât mă citesc, cât mă caut, nu găsesc și nu pot să înțeleg mentalitatea noastră. Ei, am mai ajunge și la chestia asta. Între oameni se spune așa, că acei vii, le închid ochii la cei morți. Iar acei morți le deschid ochii la cei vii. Și pun așa o întrebare și mie, și la alții, și la toți. Oare câți morți ne mai trebuie nouă în Transnistria, în Moscova? Câți morți ne mai trebuie nouă ca să deschidem o dată și o dată ochii și să știm pe cine să votăm și să facem? Câți morți ne mai trebuie? Locomoși suntem și aici. Mai mulți vrem să vedică. 1,000, 2,000, 5,000, nu. Vrem mai mulți. Care e problema aici, domnilor? Nu trebuie de votat usatăi ăștia, dodoniștii și așa mai departe și toți ăștia. Nu ne votăm și problema e hotărâtă. E hotărâtă și hotărâtă tare bine. O seară bună. O seară bună. Formul continuă. Copiatul telefonice. Bună seara. 804-424, 804-422. Bună seara. Alo. S-a deconectat o linie, să încercăm o conexiune la cea de-a doua linie. Bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Cu Vasile de la Nicipori. Vă ascult, domnul Vasile. Dar scoateți, închideți radio-ul. Cu Lavrov e clar, ăștia sunt ușigașii lumii. Eu vreau să vă întreb, de voastră aveți automobil? Da. Și nu v-ați gândit niciodată, v-ați pus întrebarea, de ce așa e de scumpă benzina când barilul a scăzut foarte mult? Chiar m-am enervat. Păi urmăresc ieftinirea asta a benzinii și oricum predau și jurnalismul economic și cam m-am enervat. S-a enervat și Leancă, dar văd că nu s-a schimbat nimic. Dar cine poate rezolva problema asta? S-a ridicat la 18 lei, era 140. Amul mai jos de 80, e tot așa la preț. Chiar suntem noi așa de robiți așa de tare, din îmblă prin sate, cu autobusele prin sate, adică încă nu îmblă. Afară la Nisporeni, au venit, ca și când au venit așa din Moscova să facă concert cu Srape ăsta și cu nu știu cine acolo, și mai mult nimic, prin sate nimic absolut. Nimeni n-are nevoie. Băi, noi plătim atâția bani pentru și unde se duc restul banilor ăștia? Ia spuneți. Cine? Noi ne adresăm la dumneavoastră. Că la altcineva n-avem la cine ne adresăm. Și îmi pare rău, vocea Basarabiei nu ascultă mulți. 2, 3, 4 poate oameni. Și ar trebui, Natalie, dacă stai acolo și ai nivelul de dezvoltare a matalii mai mare și ai posibilitatea să bați în niște uși acolo. Chiar ce-i cu benzina asta? Noi avem capiși aici, la țară. N-avem cu cine ara pământul, n-avem cu cine, încă nu știi dacă luăm arașul în semana. Și benzina chiar își bat joc de noi. Nu se poate de hotărât nimic. Asta-i. Da, mulțumesc. Da, domnul Vasile, ar trebui să intervină în reul. Avem oameni care primesc 40.000 de lei pe lună. Și să mai înșeapă socotișa, scotoci și să vadă. Băi, băieți, 85 de dolari barilul. Păi ce aveți de gând să faceți? Mergem mai departe. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara tuturor! Alo! Ascult! Domnul Arcadi, eu referitor la domnul Lavrov. Iată să observă chiar aici între noi. El a făcut declarațiile astea să ne dizbine pe noi ăștia care... Păi noi nu ne-am dizbinat. Noi suntem unanimi în aprecierea acestor declarații. Apoi nu mai suntem chiar unanimi. Și dumneavoastră n-ați văzut că ba telefonează-l critic pe Gimpu, ba telefonează critic pe Aldeana Guțu, etc. Păi și Lavrov, ce are Lavrov cu treaba asta? Asta suntem noi, așa cum spunea domnul Vasile de la Vatici, că mentalitatea noastră este greu de înțeles. Păi nu mai este el greu. Trebuie de pătruns mai profund și o înțelegi foarte ușor. Dar cum spunea doamna Ana că dă foi volante, băi, oameni buni, eu am strâns un braț, am de aprins focul toată iarna, dar eu știu că trebuie să merg pe calea europeană. Care-i treaba? Lasă de ei cât mai multe. Ceea ce a spus Vladimir Șaidurov, dumneavoastră, n-am înțeles, că am auzit la știri, vreau zic că pierderile care au avut loc în oraș le-au pus pe spatele consumatorilor. Pentru asta fiecare trebuie să încheie contract, dar trebuie să fie de acord toți locătarii individual de încheiat contract și atunci... De amă ce ori faci și de unde ori găsi surse, nu se știe. Și referitor la Partidul Reformator, chiar de aici din Nisporeni, toți au aderat la Partidul Democrat. Păi, iată să trageți concluzia. Dar eu stric sus și tare. Vector european și atât. Și să nu ne dăm pradă fiarelor negre. O seară bună. O seară bună. Domnul următor la pe telefonic. Alo? Alo? Da. Bună seara. Bună. Domnul Arcadie. Vă ascult. Noi ne dăm replică unul la altul. Lui Lavrov, cine poate să-i dă o replică? Ministerul de Externe. Ministerul, da. Itac. Să vedem. Dar noi să ne batem cap. În deopște noi nici nu ar trebui să punem tema asta, că noi suntem niște țărani simpli. Dar uite cine. Guvernul trebuie să dea o replică. Itac. Eu cred că va da o replică. Nu, n-a să dea. Așa, încă altceva. De Dodon. Dumneavoastră spuneți că el a primit niște bani ca când el a dat lecții și... Da? Că a fost publicat în ziarul Timpul. Este țidula lui semnată de dânsul. Bine. Și știi ce au făcut? Le-au întors banii înapoi. După ce l-au găsit. Domnul Arcade. Da. Eu n-aș vrea să fac un experiment. Să mă duc să fur și eu de undeva câte mii de lei l-au întors înapoi? 37.000, nu știu. Bun. Eu mă duc să fur 37.000. Și pe urmă le dau înapoi. Eu fac pușcării. Faci, la sigur. Dar de ce eu nu fac? Înseamnă că el îi mână în mână cu toți cei de acolo, da? El era ministrul economiei și avea voie să fure. Domnul Arcade, Constituția e pentru toți. Corect. Așa, am încă ceva ce mă doare. Pe mine mă interesează cum indivizi de ăștia n-au soviste și vreau să conduc țara dacă ei știu că au fost niște șperțari și au ciupit niște bani. Domnul. Din bugetul statului. Da, e bine păi fac. Cum oamenii bine fac. Noi, cum se întâmplă țara asta? Acționăm. De ce eu am mărg pe oraș cu 50 de kilometri la oră? Pentru că mă devă să nu plătesc amendă. Că am plătit 200 de lei, bă, de prost. Și eu, mulțumesc. De-aia așa. Acum încă ceva. Vocea Basarabi. Azi numai engleză. Domnul Cali. Uite, eu sigur, 100%. Fiindcă cum ne-a stat în gât limba rusă, așa se este în gât și limba engleză. Numai engleză în fiecare, după fiecare știri, un cântec engleză, un cântec engleză. Doamne ferește, eu spun că asta de-am antipatie. Ori special fac, ați vrut cu Europa, ați vrut americane, nav americană vă, nav americană. Ei, avem niște studenți, așa de afară. Nu, eu știu copiii. Îi stau și râd. Domnul care, încă ceva. Da. Este Vocea României. Ascultați? Nu prea am când. Nu, eu aș vă spun. Tot așa, numai engleză cântă, toți, aproape. Băi, eu aș vrea să eu, cu tot respectul față de americani, când îi fac drumuri, da, eu nu vreau chiar să știu complet corect. Să depind numai de dânși. Eu aș vrea să știu, de pildă, în Vocea Americii, să cânte numai în română. Poate fi așa ceva ori nu. Nu prea. Eu vă înțeleg și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Că scăpăm de dracu și dăm de pistațul. Deci, asta. Eu vă spun că este așa în chimie soluții saturate. Eu de acum, eu știu ce fac? Eu când aud engleza, eu opresc radio și îl pun pe noroc. Și când vin de la lucru, dau drumul la radio. Da. Când colo două minute, trei, eu văd că eu nu sunt la Vocea Basarabiei. Înseamnă că cineva vrea pe noi să ne abate de la Vocea Basarabiei. Da. Eu vă mulțumesc, am înțeles. Eu, la fel, o seară bună. O seară bună. O să ne străduim să dăm și avem foarte multă muzică bună și probabil că trebuie să mai completăm și fonoteca cu muzică care există. Dar, bun, sunt niște probleme cu muzica asta, că avem și angajamente în baza legii cu privire la dreptul de autor și muzica autohtonă costă mai mult decât cea englezească, dar nu e o problemă. Deci ar trebui să alternăm, pentru că avem o fonotecă bogată și băieții cred că vor mai alterna așa un cântec englezesc cu unul românesc. Bună seara! Alo? Vă ascult. Bună seara, domnul Gherasim. Sunt Vitalie la Regina. Da, domnul Vitalie. Știți, într-adevăr, facem replici multe și mari, dar ar trebui în sfârșit să ne uităm la lucrurile reale care se fac, care s-au făcut, deja și care se mai fac. Chiar eu mă uit chiar la noi în oraș. Sunt lucruri care se fac și aplaudat de lucrul ăsta, într-adevăr. Și ar trebui cu toți să înțelegem lucrul ăsta când stă Europa, mi-e drumul nostru la toți. Nu trebuie să mergem înapoi. Dar, mă rog, au mai fost și mai rele și mai bune, dar eu socot când stă Europa. Asta e Europa, mi-e drumul și cred că oamenii normali care gândesc normal, știu. Da. Atât am răspuns. Da, vă mulțumesc. O seară bună. O seară bună. Bă, domnul Vitalie de la Rezina, cine este următorul? Bună seara. Luăm legătura. Cea de-a două linii. Bună seara. Alo? Da. Bună seara, domnul Gherasim. Doamna Vera, dați-mi telefonul dumneavoastră. Of, chiar am vrut să vă rog că după emisiune am nevoie de dumneavoastră. Telefonul de la fix sau de la? De la fix, da. Dar poate după... Cavăl deu, dar sunt foarte mulți care mă deranjează și mă... Dar spune-ți-l repede, că eu îl citesc repede. 59-25-80. Mulțumesc. Da, cu plăcere. Am avut nevoie de un... de la dumneavoastră convărție. Bine, vă telefonez pe emisiune. 804-424, 804-422. Bună seara. Alo? Alo, alo, se apropie de sfârșit emisiunea și încercăm să mai luăm câteva telefoane. Bună seara. Alo? Bună seara. Alo, bună seara. Cu cine vorbim? Îmi spune Mihai. Domnul Mihai, închideți radio-ul, că se face ecou. Da, da, da. Da, da, l-am închis. De unde sunteți, domnul Mihai? De oraș. Așa, vă ascult. Eu prima dată sunt, uleacă poate am semote, dar vreau scurt repede. Am auzit așa și de Dodon, și de Lavrov, de tot am auzit și acela că e bandit, că acela e individ. Dar oare individul ăsta de filat, că vrea iară să vină la conducere, cât o furat el și banca de economie, oare el mai merită să mai fie la conducere la statul ăsta nostru? Eu socot că oamenii care au făcut agitație pentru alegeri, pentru ceilalți, pentru reformatori, trebuie să gândească și la Partidul Liberal Democrat. Că capul mafiei e în Partidul Liberal Democrat. La revedere, o seară bună! La revedere, domnul Mihai. Mergem mai departe. Bună seara! Alo? 804-424-4422, bună seara. Alo? Da, vă ascult. Domnul Iosem, bună seara. Bună seara. Ioan Telemann, Iurceni, spune-mi. Vă ascult. Aș vrea să meditez în glas. Doar scoareți-ți sunetul la radio. Un moment. Da, de ce? Moscova, o clipă. Da, ca să opriți radio, să nu fie cu ăsta. Insist atât de puternic, financiar și prin toate canalele audiovizuale. Alo? Da, da. Să câștige comuniștii și socialiștii în alegerile parlamentare. Pentru că, și îmi dau răspuns, pentru că vor ca să schimbe, evident că vor să schimbe vectorul pro-estic, din cel european estic. Acum, când noua putere, precum vrea Moscova, va încerca să schimbe acest vector pentru Uniunea Vamală, evident că vor apărea proteste, împotriviri, pentru că s-a început integrarea europeană. Acum, cum stopez integrarea europeană, începe a rupe relațiile cu Europa, apar, evident, proteste, împotrivire. Și atunci, Moscova va vrea să înnăbușe în sânge, va avea un motiv ca să introducă armata 14 la noi aici, în Chișinău, în primul rând în Chișinău. Ce se va întâmpla în urma acestei invazii? E de nescris, de nerescris. Pentru că noi lucrul ăsta l-am simțit în 92. Va fi o teroare groaznică. Sute de mii vor fi împușcați, va fi o baie de sânge strată, pentru că Putin vrea să facă din Basarabia noastră un cap de pod pentru a, împotriva Europei. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că votând socialiștii și comuniștii, ei votează războiul, votează cucerirea noastră pentru totdeauna de către armata 14 de Moscova. Iată care sunt urmările de ce atât de mult Moscova vrea să câștige socialiștii și comuniștii la actualele alegeri parlamentare. Da. Deci să ne gândim încă o dată și încă o dată. Vom plăti cu sânge pentru această greșeală fatală. Mulțumesc! Seara bună, domnul Telemann. Următorul la apel telefonic. Bună seara! Alo? Alo, vorbiți. Alo? Da. Bună seara. Bună. Vreau să vă rog mult de tot ca să, nu știu cum să facem, să mă sfătuiți. Panourile electorale care sunt oficial aprobate ar trebui să aibă undeva într-un colțișor o copii a hotărârii primăriei, oricine Dumnezeu, cred că primăria se ocupă cu chestia asta. La noi aici, la Mircea cel Bătrân, Igor Vieru, au împânzit gardul cu l-au roșit tot. De la farmacia Orient, tot gardul farmaciei e roșu. Și i-am prins încleind. Am chemat poliția, măi oameni buni, nici prin cap nu mi-a dat. Gardul este aprobat să fie panou electoral. Și am așteptat 2 ore, am așteptat până a venit poliția și pe urmă polițistul de sector ca să aducă și n-a adus hotărârea. O spus numai că el s-a interesat și este aprobat chestia asta, gardul ăsta să fie panou electoral. Măi, oameni buni, ce facem noi? Da. Asta e una la mână. Două la mână. Au fost vorba de mult de salariile judecătorilor și a procurorilor, n-am răzbătut atunci. Tare bine ar fi mărirea salariilor să le fie făcută din banii recuperați care au fost cheltuiți pentru dosarele pierdute la CEDO. Câte milioane au pierdut Moldova, cred că le-ar ajunge. Da. Seară bună. Încă un apel. Alo? Alo, alo, bună seara. Vă ascult. Comerzan, eu am revenit cu numai 20 secunde. Da. Vă zic că am o rugăminte către cei care sună sistematic și în fiecare zi 7 ori pe zi la Vocea Basarabiei. Îmi provoacă dezgust. Eu ascult 24 de ore din 24 și îmi provoacă dezgust la toate emisiunile unul și aceleași persoane. Plus la asta mai rog administrația poate în viitorul mai îndepărtat, dacă nu cel apropiat, cu campania electorală de acum, pentru a atrage tineretul, de făcut o emisiune pentru tineret, măcar o emisiune nocturnă, ca cum era cândva, m-aș spune eu, noapte bună sau bună dimineața America, ceva de genul ăsta, unde persoanele tinere și-ar spune păsul, ar cere sfaturi, sunt, vă zic că nu știu cum să mă exprim corect, sunt dezamăgit într-o oricare măsură, poate în felul lor de viață, de trai sau dragoste și așa mai departe, unde ei să aibă acces și să discute, să-și spui păsul. E ca o emisiune ca forumul, numai dedicat tineretului. Ar fi foarte atractiv, cred că și pentru viitorii ascultători care, nu știu, ar fi ceva semnificativ, eu cred că. Da, mulțumesc. Da, toate cele bune. Și încă un apel, cred că ultimul, bună seara. Alo? Alo? Da. Bună seara. Bună. Mă numesc Simeon. Da. Eu sunt de acord cu domnul Telemann că Lavrov a făcut o oricare amenințare către Republica Moldova, că dacă s-a schimbat vectorul, neutralitatea, apoi s-a întâmplat ceva după alegeri, asta e una. Și a doilea, Moscova într-un timp cu așa satisfacție era asta, spunea că asta, ia ca americanii scapabili și ei știu și fac și nu le-au ajutat cu armamentul ucrainienilor. Și mai spunea că asta americanii zinoveți că Moscova a intrat în Crimeea și în Donetsk. Și ia ca amenințarea asta tot mă sparie pe mine, că totuși Republica Moldova e de nimic dacă n-a avea ajutor din altă parte. Da. Seară bună! Cam atât pentru astăzi, stimați ascultători. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare la emisiune și vă dau întâlnire mâine când vom avea când vom avea invitat aici în studio pe ministrul Agriculturii Vasile Bumacov la solicitarea unor ascultători, dar și pentru că situația o cere, să vedem cine va răspunde ministrul la unele stări de lucruri care se cam acutizează în Republica Moldova. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.